Muhterem efendim, kurban vesilesiyle önce Güneydoğu için ortaya konan hayırlı faaliyetler, son 1-2 senedir büyük illerin varoşlarında da yapılmaya başlanmıştı. Şimdilerde ise Somali, Uganda ve Kenya gibi ülkelerdeki muhtaçlar yardımlarımızı bekliyorlar. Son dönemde terör havasının hasıl ettiği endişeler de düşünülürse, önümüzdeki kurban mevsimini nasıl değerlendirmeliyiz? Kurban da bugün okuduğumuz tefsir dersinde olduğu gibi, yani başka şeylerden olduğu gibi, Allah yolunda o kurban da bir nevi infak sayılır. Yani paradan infak olduğu gibi, sizin başka türlü ürünlerinizden, arpadan, buğdaydan infak olduğu gibi, meyvelerinizden infaklar olduğu gibi, öşür adı altında, daha başka vergiler adıyla haracı var, cizyesi var. Ama umumi manada değişik teberruat şeklinde, zekat şeklinde, sadaka şeklinde, inam şeklinde, ikram şeklinde iyiliğin bütün kategorileri içinde mütalaa edebileceğimiz bir infak var. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde böyle ayetin üstü, gerisi, siyakı, sibak itibariyle farklı versiyonlarla hep o mevzuda teşvikte bulunmuş. Hatta yani şimdi öyle aklıma geldiği için 2. sure-i celile Elif Lam Mim Zalika Kitab Yu'minune bil gayb ve yuqimune salah ve mimma rizaknahum yunfikun. Kendilerine verdiğimiz şeyden, rızıktan infak ederler. Ne vermişsek, cehd gücü, potansiyel cehd gücü vermişsek ondan verirler. İlim vermişsek ondan verirler. Bağ ve bahçe vermişsek ondan verirler. Hayvan vermişsek ondan verirler. Para vermişsek ondan verirler. Hazreti Pir işaret-ül icazda o manın umumiyete delalet etmesinden bunları istinbat ediyor. Bu aynı zamanda bu müfessirin sabikunun yorumları, tevilleri içinde de görebileceğiniz türden şeylerdir. İnfak etmek çok önemli. Şimdi eskiden biz kurban kesiyorduk. Aynı zamanda Hanefi mezhebine göre, vacip şafilere göre, sünnet olması itibariyle de Güneydoğu'da ve gelip varoşlara yerleşen şafilerde, diğer mezhep saliklerinde, Türkiye'de çok öyle Hanbeli, Maliki yoktur. Daha ziyade şafilerle Hanifiler vardır. Sünnet olduğundan dolayı bir vacip ölçüsünde ihtimam göstermezler. Arkadaşlarımız, sizin arkadaşlarınız, milletimizin Orta Anadolu, Batı Anadolu'daki insanları Güneydoğu'ya senelerden beri öyle o kurban yardımını yaptılar. Sair zamanda belki böyle işte ikinci şey el elbiseleri, ikinci el malzemeler, ikinci el bilmem ev eşyası filan, bunlarda da kimse yok mu veya başka dernekler vasıtasıyla bunlara götürdüler, onları memnun ettiler. Çünkü büyük ölçüde halk fakr-ı zaruret içinde yaşıyor. Akşam da bir kısım arkadaşlarımıza arz ettim ben onu. Böyle bir güzergahı takip ederken birkaç aileye misafir oldum. İşin doğrusu yani bütün aile fertleri tek bir odada yatıp tek bir odada kalkıyor. İmkanları da ona göre. Ve sizler de çoklarınız görmüşsünüzdür bunu. Şimdi bu imkan darlığı içinde bulunan insanların öyle hususi hayvanları kesmeleri, bundan istifade etmeleri zor. Bir de ona sünnet denmişse yani, bir yönüyle çoluk çocuğuna bakmak mı, onların nafakalarını meşru yolda temin etmek mi, yoksa işte bir sünnet olan şeyi yerine getirmek mi? Hani bu mülazalara da takılabilirler. Ama keşke takılmasalar. Sünnet demeden onu da icra etseler. Verdikleri şey Allah Celle Celaluhu eki sıradan onlara belki birkaç katıyla iade eder. O telakkiyi de yıkmak lazım. Şimdi o bölgeye ve o bölgelere arkadaşlar bu duyguyla gidince, yani bir taraftan onlara vatandaşlık hakkını eda ettiler. İnsani mürüvvet borcunu yerine getirdiler. Bir diğer taraftan da onların o mevzuda tekasül gösterdikleri hususta onlara ihtarda bulundular. Böyle yapmakta yarar var dediler. Kim bilir, belki bundan sonra yavaş yavaş onlar da o kurbanı kesmeye ve imkanı olan insanlar, o köy ağları, o geniş arazi sahipleri, kendi vesayetinde bulunan, tebaası sayılabilen insanlara sizin götürdüğünüz o yardımlar türünden bir kısım yardım paketleri hazırlar, onları memnun etmeye çalışır. Bu açıdan da meseleye sadece böyle birilerine, böyle fakire fukaraya yardım etme nazarıyla bakmamak lazım. Bir civan mertliği hatırlatma meselesi var. O kardeşlik şuurunun, ruhunun hala dipdiri, capcanlı olduğunu ortaya koyma var. Onlara yapacakları bir kısım şeyler mevzunda fikir verme var. Ve böylece çok yönlü bir şeyin bir kere daha onların düşünce dünyasında dirilmelerine vesile olma var. Arkadaşlarınız inşallah samimane yapmışlardır bunu. Eğer bu yakın tarihte bu mevzuda bir tekasül yaşanıyorsa, bilemiyorum Allah'ın genişliğinden, insanlar yetemediğinden dolayı mı yaşanıyordur? Yoksa çok geniş bir alan karşımıza çıktı. Yani şimdi de sizin dediğiniz gibi biraz da Uganda'ya yapalım. Bunlar da bizim mümin kardeşlerimiz. Etiyopya'ya yapalım bunlar. İşte o Necaşi Hazretleri'nin şeyi, Efendimiz'i hükümdarlığına rağmen keşke hükümdar olacağıma senin ayaklarını yıkayan hadimin olsaydım diye Hazreti Necaşi'nin ülkesini, orada büyük ölçüde Müslüman var, onlara mı? Somali fakru zarureti dillere destan ve son 1-2 senedir hiç yağmur yağmadı. Düşünün, yağmur duası için Türkiye'den insanlar gitti. Orada o meselelere inanan insanları uyardı. Değişik bölgelerde yağmur dualarına çıktılar. Kemerbeste Yuhudiyetle Cenab-ı Hakk'a arzu halde bulundular. Şimdi oralara mı yapalım filan? Bir sürü böyle fakir ülke var. Kenya, oraya da yağmur yağmıyordu. Yakın tarihte Allah'ın inayeti, riayeti, lütfu, ihsanı, keremiyle yağmaya başladığını arkadaşlar sevinçle bana söylediler. Yağmadığı zaman kıtmir yağmamaya kuraklığa ağladı. Yağdığı zaman da her defa müjdesini verdiklerinde sevincimden gözyaşlarımı tutamadım. Ta bilmem nerede. Şimdi sizin hisleriniz, sizin Türkiye'de yardımla şahlanmış, kanat germiş, böyle her tarafa uçup yetişmeye çalışan arkadaşlarınız da aynı duyguyu paylaşıyordur. Onları öyle kıvrandıran bir fakru zaruret içinde görünce biraz da Etiyopya diyebilirler, Habeşistan diyebilirler, Somali diyebilirler yani. Bir taraftan zalim, gaddar, bir kısım gasibin diyelim yani. Bir kısım çapulcular, oraya götürülen yardımları bile kapıp kaçırıyorlar. Bir diğer taraftan da işte o kıtlıktan dolayı kilometrelerce bir su kaynağına ulaşabilmek için o insanlar göç ediyor, çadırda yaşıyor, eğitimden mahrum kalıyorlar. Bunlar mı falan? İşte burada muvazeneyi kuramamı olabilir yani. Şimdi biraz da nasıl olsa Türkiye'dekiler şöyle böyle geçiniyorlar diyebilirler. Somali'ye yönelelim diyebilirler. Etiyopya'ya yönelelim, Uganda'ya yönelelim, Kenya'ya yönelim, Tanzanya'ya yönelim diyebilirler. İşte böyle bir ikilem içinde yani arkadaşlarımız. Bu da meselenin arka planı. Fakat ben şahsen arkadaşlarımıza oralara ne kadar yardım yapacaklarsa, ille de oralara da yapacaklarsa, bence o türlü himmete gücü yeten insanlar, bugüne kadar herkes bir kurban kesiyorsa ne olur Allah aşkına 2 tane kessin yani. 2 tane kesiyorsa 3 tane kessin. Onlardan bir tanesini oralara göndersin. Ve fakat mutlaka Güneydoğu'da o fakru zarret içinde kıvranan insanlara, varoşlarda oradan göçmüş gelmiş böyle gece kondularda kulübelerde yaşayan o insanlar, onlar da çok ciğersuz hadiseler yaşıyorlar. Kutulaya mutla yaşıyorlar. Bence onları hiç unutmamak, o kurban bayramını onları ihna etme istikametinde değerlendirmek lazım. Hatta o kurbanlara belki götürdüğünüz o şeyler zamanla iyilik adına o da bir ülfet urbasına bürünebilir. Her sene yapıla gelen şeyler, ahvale adi eden diyebilirler. Yeni şeyler yapmak lazım. Çocuklarını urba götürmek lazım. Onları sevindirecek bir şeyler, armağanlar götürmek lazım. çikolatalar götürmek lazım, elbiseler götürmek lazım, 3-5 kuruş para götürmek lazım, onlara vermek lazım. Her sene farklı bir format içinde o iyiliği onlara öyle ulaştırmak lazım. Hem iyilik edelim böylece, hem de aynı zamanda o iyiliklerimiz ülfet ve ünsiyetle renk atmasın, matlaşmasın. Onların nazarında canlılığını korusun. Çünkü böyle bir şey aynı zamanda bizim sarsılmayan kardeşliğimizin ifadesidir. O kardeşlik hiçbir zaman yıkmayı düşünmediğimiz, vazgeçmeyi düşünmediğimiz bir kardeşliktir. Bir zamanlar hep böyle gül gibi beraber geçiniyorduk. Belli bir devreden sonra derin devlet midir, sığ devlet midir, yavrulma mıdır, kimdir bilemiyoruz. Dünyanın değişik yerlerinde bir kısım fitne ve fesada sebebiyet verdiği gibi orada da bir kısım gladiyolar oluşturdular. Fakat halk öyle değildir yani. Halkın %99'u sizin gibi, belki %99,9'u sizin gibi düşünürler. Gönülleri sizin gönlünüz gibi atıyordur, sizin için atıyordur. Ciddi civan merttirler, dinlerine, diyanetlerine çok bağlıdırlar. Her şeyden evvel onlara yapacağımız yardım, onların hali hazırdaki Allah'la münasebetleri açısından hora geçebilecek bir yardımdır. Müminlere bir yardımdır. Kalpleri kazanmaya matuf bir yardımdır. Kopmadığımızı göstermeye matuf bir yardımdır. Bizi doğru okumalarına vesile olabilecek bir yardımdır. Uzak durmadığımızı gösterme adına bir yardımdır. Bu açıdan bence onu azaltmamalı, artırarak devam etmeli arkadaşlarımız. Biz aç dursak da olur esasen, mesleğimiz itibariyle oyuz biz. Biz yaşatmak için yaşıyoruz, ölebiliriz de o istikamette. Biz doyurmak için aç duruyoruz, ölebiliriz de o istikamette. Biz giydirmek için tek elbiseyle bir ömür geçirebiliriz. O iş için varız biz. Bu açıdan kendimizden daha ziyade onlar için titremeli, tir tir titremeli. Birileri tarafından bir kısım kırılmalar, kopmalar, çatlamalar meydana getirilmesi için gösterilen o korkunç gayrete karşı korkunç surlar, korkunç değil, muhteşem surlar oluşturarak o türlü kırılmalara, çatlamalara, çözülmelere meydan vermemek lazım. Evet, tekrar ediyorum. Güneydoğu ve varoşlar istikametinde bugüne kadar yaptığımız himmeti katlayarak devam ettirmek lazım. Ha, diğer yerlere hiç yapmayalım mı? Onlara da yapın. Onlara da yapın da, fakat bir yönüyle ehemmiyetine binaen ehemmi mühimme tercih ederek yapın. Ülkemiz içinde, ufaklı zaruret içinde kıvranan insanlara yardım etme ehem bir yardımdır. Dünyanın değişik yerlerinde müminlere yardım etme, o da mühim bir yardımdır. Ehem mühimme tercih edilmeli. Vesselam. Unutmayın ki ne onların etleri ne de kanları asla Allah'a ulaşacak değildir. Lakin ona ulaşan tek şey kalplerinizde beslediğiniz takvadır, Allah saygısıdır. Mealindeki ayeti kerime 3-5 kilo et dağıtmaktan ne çıkar ki diyenlere karşı da bir cevap teşkil eder mi? Bu Hac suresindeki kurban ayetleriyle alakalı. O kurbanları kesiyorsunuz orada. Ne onların etleri ne de kanları Allah'a esas ulaşacak şey değildir. Fakat asıl mesele, belki onları da bir kıymet harbiye ulaştıracak sizin ruhunuzda, özünüzdeki Allah'la olan alakanızdır sizin ve Allah'ın size karşı olan muamelesidir. Takva bu. Allah'a sığınmadır. Takva hissi Allah'tan korkmadır. Vazifeyi yapmamış olmadan korkup tir tir titremedir. Yapmış olmanın ümidiyle Cenab-ı Hakk'a teveccühtür. Takvaya bu manaları verebilir, yükleyebilirsiniz. Daha farklı şeyler de söylenebilir bu. Bu açıdan da esasen Allah'a ulaşacak şey takvadır. Halis bir niyet yani, samimi bir niyet, bazen çok küçük şey bile insanın kurtulmasına vesile olabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, İttakillâhe ve lâ tehkirenne minel ma'rufi şeyen. Takva dairesi içine girin, Allah'a sığının, ister tekvini emirler, ister şer'i emirler, size zarar iras edebilecek şeylerden kaçın. ve Cenab-ı Hak'la münasebetinizi güçlendirin diyelim buraya. Ve maruftan hiçbir şeyi, olumlu şeylerden, pozitif şeylerden hiçbir şeyi hafife almayın. Hatta Müslümanlara zarar vermesin diye yolda imatetül eda deniyor. Hani tarik. Yoldan bir taşı kaldırıp atma, bir çalıyı kaldırıp atma, birinin tekerleğine ilişmesin, ayağına batmasın, biri sürçüp düşmesin diye ezaya vesile olacak bir şeyi bertaraf etme. Bunu bile hafife almayın. Seyyidina Hazreti Ömer'le alakalı rüyada bir şey anlatırlar da derler ki Hazreti Ömer'e soruyorlar. Yani siz de bir yönüyle afu mağfiret adına bardağı taşıran damla neydi orada? Hora geçen husus neydi? Hazreti Ömer. Hazreti Ömer'in yaptığını geçen günde bir vesileyle arz ettim. Ondan sonra gelen İslam devletleri iki asırda yapamamıştır. 10 senelik bir süre zarfında iki güçlü devletin başına balyoz gibi inmiş ve sonra onlar arasında bile adaleti tesis buyurmuştur Hazreti Ömer. Fakat bilemezsiniz. Hani bunu yapınca haşa Hazreti Ömer'in kalbine maşallah ben ne yaptım, neler yaptım, neler yaptım. Hazreti Ömer öyle biri değil yani. Hazreti Ömer şöyle biri. Ümmeti Muhammed kıtlık yaşadığında başını yere koyuyor. Allah'ım benim günahlarımın yüzünden bu ümmete açlık, ateş zahmetini çektirme diyor. Hazreti Ömer böyle bir insan. Kendi dairesi içinde gelen her musibetin sebebi kendini görüyor. Bu açıdan da onun aklının köşesine bile gelmez böyle bir şey. Yani ben Sasanileri yerle bir ettim ve Romalıları, zalim cebbarları, hattarları, hot furuşları, o mütegallifleri yerle bir etmiş. Fakat bunlar değil de diyor ki Medine'de sokakta geziyordum. Bir çocuk feci şekilde bir güvercini incitiyordu, rencide ediyordu. Onun eline 3-5 kuruş para sıkıştırdım, aldım o hayvanı uçurdum. Bana dediler ki Allah bundan dolayı seni mağfiret buyurdu. Şimdi ben ne yapıyorum ki bir hayvan kesiyorum, bir kan döküyorum. Yani bilmiyorum şimdi kurbanlar kaç para. Yani 50 dolarla 100 dolarla ne olur yani? Bu da sebebi mağfiret sayılır mı? Bir civan mertlik sayılır mı? Hayır, o meselenin küçüklüğüne bakmayacaksın. Sen niyetinin esasen meydana getirebileceği başta sohbete girmeden evvel arz ettiğim hususlar çerçevesinde onun o niyetin, o halis niyetin nasıl geriye dönüşüne bakacaksın yani. Allah Celle Celaluhu senin o niyetine göre seni mükafatlandıracaktır. Bakacaksın sen burada bir kurban keseceksin sadece. 20-30 kilo bir et tevzi buyuracaksın. Tevzi edeceksin. Fakat öbür tarafta karşına dağlar cesametinde bir şey çıkacak. Bu açıdan insanlar yaptıkları iyilikleri, güzellikleri, marufu hafif almamalılar. Belki onda gurura girmemeliler, kibre girmemeliler, gösterişe girmemeliler, riyaya, sum'aya girmemeliler orada. Yaptıkları şeyi Allah için yapmalılar. Yani takvanın bir derinliği de odur yani. Yaptığı her şeyi Allah için yapmak. Hazreti Pir'in dediği gibi Allah için işlemek, Allah için başlamak, Allah için görüşmek, Allah için konuşmak. Lillah, liveçillah, leecillah rızası dairesinde hareket etmek. O zaman ömrünün saniyeleri seneler hükmüne geçer. Saniye sene olunca zerrede kür olabilir. Damlada derya olabilir yani o mevzuda. Diğer ataya ve bahayalarınızı da onunla değerlendirebilirsiniz. Bu açıdan da damlayı derya yapmak istiyorsanız, zerreyi güneş yapmak istiyorsanız, dar bir zaman içinde birkaç dakikayı ebedi bir ömür haline, milyon milyon sene haline getirmek istiyorsanız, bence onu emin olan, mümin olan, mümin bizim anladığımız manada değil, Cenab-ı Hakk'ın ismidir mümin, zata emanet edin, nemalandırsın onu, sizi öbür tarafta işte milyonlar katlarıyla iade buyursun. Mesela ne olur Allah'ım, şu İslam mübinin yeniden bir kere daha payidar eyle. Hakaik-i İslamiye bir kere daha kendine has ihtişamıyla dünyanın dört bir yanında tüllensin. Benim canımı al bunu yap. Yüreğim, bütün benliğimle söylüyorum. Mesela içinden böyle bir şey geçiriyorsun, demiyorsun da böyle bir şey geçiriyorsun. böyle bir mülahaza Allah Celle Celaluhu o mevzuda çok ciddi bir azim, çok ciddi bir iradenin hakkını verme, çok ciddi bir gayret, çok ciddi bir aksiyon olarak kabul buyurur. Öbür tarafta hakikaten belli olmaz. Belki seni şehitlerle haşr neşeder. Yani. Çok önemlidir. Kalbi amellere ait derinliği ifade etmek mümkün değildir. Onu ancak Allah bilir. Ama diğer amellerle alakalı 1'e 10, 1'e 70, 1'e 700 bunlar kemiyet planında cereyan eder. Allah'la münasebetimiz adına ortaya koyduğunuz şeyler keyfiyet planında cereyan eder. Onlarda riyazi ölçüler yoktur, rakamlar yoktur. Orada rakamsız başınızı döndürecek sürprizlerle karşı karşıya kalırsınız. Allah öyle karşı karşıya kalmaya muvaffak kılsın inşallah. Şimdi o türlü derinliklere açılma varken insanlar dünya darlığı içinde, kendi çıkarları içinde, hatta sırf kendilerinin cennete gitmesi darlığında meseleyi ele almamalılar. Bütün insanlığı kucaklayan bir azimle, tertemiz dupduru bir niyetle, Ya Rabbi gireceksek hep beraber girelim, sana varacaksak hep beraber varalım, rıza diyeceksek hep beraber diyelim deyip, bir yönüyle çok uzaktan, çok geniş bir dairede dolaşıp duran, bir türlü içinize girmeyen, içine girmesi gerekli olan şeyin içine giremeyen o insanlar için bile, gözünüzü dikip acaba bunlar ne zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kaptanlığını yaptığı gemiye binecekler. Çıgam ez mevci vahir an ro ki başe çüntü keştivan. Ne gam o denizin deryalarına ki o deryada yüzerken o geminin kaptanı Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Üstad Necip Fazıl rahmetullahi aleyhi rahmeten vasıha Pascal için o tabiri kullanırdı. Gelmiş, gelmiş, gelmiş. Fakat şimdilerde öğreti diyorlar. Talimatı Muhammediye ile esasen alması gerekli olan şekli alamadığından dolayı onun durumunu şöyle yorumlardı Hazret. Denizin kenarına kadar gelmiş. Orada neden? Limandan. Tam gemi ayrılacağı zaman gelmiş. Fakat gemiye yetişememiş. Bu bir hicrandır. Müminler, hakiki müminler bütün insanlığa karşı bu hicranı duymalıdırlar. Ötesi derecesine göre bir bencilliğin ifadesidir. Bir egoizma ifadesidir. Bir egosantrizma ifadesidir. Bunların hepsi de benlik ahına tutulmuş insanların farklı seviyedeki ünvanlarıdır. Allah benlik ağına giriftar olmadan muhafaza buyursun. Evvelki senelerde sadece kurban alan değil, kapı kapı dolaşıp et dağıtan insanlarda da çok ciddi tesirler görülmüştü. Bu, kurbanın hem Allah'a kurbet hem de insanlara yakınlık hasıl eden bir yönü olduğuna emare sayılabilir mi? Aslında yani Allah'a kurbet olduğunda şüphe yok. Niyet halisse, Allah için yapmışsa, müminlerin gönlünü kazanmışsa, müminlerde imanın hatırını onu yapmışsa, müminlerin dertleriyle dertlenmeyen onlardan değildir buyuruyor. Men lem yehtemme bi emril müslimin feleyse minhum. Müslümanların derdini kendi içinde duymayan onlardan değildir buyuruyor Hazreti Şari-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem. Müminlerin derdiyle dertlenme, müminlerin imdadına koşma. Yani bir taraftan Allah'ım ben senin rızan için bu işi yapıyorum. Bir diğer taraftan da imanın hatırına yapıyorum bunu ben. Şöyle böyle seninle münasebeti olan bu insanlara senden dolayı saygı duymak benim için bir vecibedir. Onları görüp gözetmek benim için bir vecibedir. Ve sahibi şeriat bunu aynı zamanda müminlik emaresi saymış. Ben o mevzuda lakayt kalamam. Bu onların hakkıdır. Bu sana karşı hepimizin hakkıdır. Ve biz hepimizin de vazifesidir. Dolayısıyla bu vazifeyi böyle eda etme mecburiyetindeyiz. Diyecek yani bir taraftan Cenab-ı Hakk'a kurbeti sağlamış olacak. Bir diğer taraftan da fethettiği her gönüle otağını kurmuş olacak. İyilik yaparak bu insanların gönüllerini otağını kurunca Zannediyorum hiçbir derin devlet, hiçbir orta ölçekte devlet, hiçbir sığ devlet sizi, o yardım edenleri, münimini, mükrimini o insanların gönüllerinden söküp atamaz. El verir ki Allah rızası için, Allah'ı hoşnut etmek için, o insanların gönüllerini almak, ihtiyaçlarını karşılamak için her meseleyi kurbet mülahazasına, Allah'a yaklaşma mülahazasına bağlayarak yapalım. Evet, söküp atamazlar sizi Allah'ın izni inayetiyle. Muhakkaten bir kısım sarsıntılar olsa bile insan kanabilir, aldanabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kullun nasi hatta'un ve hayrul hatta'ine tevvabun buyurur. Bütün insanlar hata edebilirler, yanılabilirler. O insanlar da bazen tehditle, bazen bir kısım cazip şeyler gösterilmek suretiyle, silahtır, uyuşturucudur, onlara bazı şeyler vaat etmedir, dış baskılardır, iç baskılardır. Beri tarafta çok sağlam, güçlü, gönülleri fetheden bir diplomasisinin oluşmamasıdır. Sağlam bir diplomasi uygulanmamasıdır. Bundan dolayı aldanmış, hataya girmiş olabilirler. Fakat bir gün onlar da döner gelirler, Allah'a karşı tövbe ederler. Nasıl hani bazı arkadaşlar belli bir dönemde bir kısım arkadaşlarınıza karşı na seza, na beca sözler ettikten sonra belki çok değişik şekilde hepsi maillerle, e-maillerle hakkını helal etsin, hakkını helal etsin. Geçen de birisi de gelmişti buraya, çok utanarak dedi. İşin doğrusu ben ondan daha çok utandım. Hakkınızı helal edin dedi, çok yanlış şeyler söyledik. Hakkınızda çok kötü iddialarda bulunduk. Dedikodu yaptık. Olabilir yani insan hali ve davranışları. Ben de ona dedim ki, onu tesliye için dedim ki, herhalde ben de davranışlarımda hata etmişim ki yanlış yorumlanabilecek davranışlar içinde bulunmuşum. Benim davranışlarım öyle yanlış yorumlamaya müsait olmasaydı siz de onu yapmazdınız. Endişe etmeyiniz. Benim bir hakkım yok ki size hakkımı helal edeyim dedim. Onun da öyle bir tesliye ihtiyacı vardı. O civanmertlik gelmiş, onurun ayağının altına almış burada. Hakkın helal et derken benim de başım onun ayaklarının altına koymam icap eder. Şimdi mesele geriye gelelim bu. Bir realiteden bahsediyorum burada. Yani bir dönemde bazıları bir hataya girebilirler. Fakat bir taraftan biz civanmertliğimizi devam ettiririz her şeye rağmen. Falan filan şöyle demiş, bir avuç işte dedim, %1 nispetinde var mı yok mu? Şirazeden çıkmış insan sayısı. Onları görmeyelim biz. Tehdit etseler bile görmeyelim. Önümüzü kesseler bile görmeyelim. Ancak burada belki demin derken unuttuğum zuhul oldu. Yapacağımız iyilikleri yaparken ne iyilik yapanlar ne diye bunu yaptık diye bir pişmanlık içine girecek davranışta bulunmalılar. Ne de başkaları ondan dolayı zarar görmeliler. Burada bir yönüyle güzergah güvenliği sağlanmalı. Devletle ortak yapılmalı. Mülkü amirlerle görüşülmeli. Emniyet teşkilatıyla görüşülmeli. Güvenlik içinde yapılacak iyilikler o muhtaçlara ulaştırılmalı. Hatta yanımıza polisler alarak evlere gitmeliyiz. Onlara öyle ulaştırmalıyız. Tabi biz orada zarar dade olursak şayet bir pişmanlık duymayalım yaptığımız iyi. Yaptığımız iyiliğe pişmanlık duyarsak sevabı gider onu. Akıllıca davranalım. Esbaba riayet ederken akıllıca davranalım ve ona doğru dürüst riayet edelim esbaba. Efendim o işi, o ameliyeyi yapacağımız güzergah emniyeti sağlanmalı. Hiç kimse bir zarara uğramadan ne alan ne de veren. Ne alanlar tehdit görmeli ne de verenler tehdit görmeli. Emniyet ve güven içinde o mübarek iş yapılmalı ki ertesi senede veya senenin içinde başka iyilik mevsimlerinde de arkadaşlarımız yine o iyilikleri yapmaya devam etsinler Allah'ın izni inayetiyle. Belli bir dönemde birileri tarafından aldatılarak, başları döndürülerek belki kandırılmış, hataya sevk edilmiş insanlar olabilir. Her zaman olmuştur. Düşünün ki çok değişik vesilelerle arz ettiğim bir husus var. Necran Hristiyanları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete geldiler. Biz zannediyorum bugün o demokratik genişlemiş düşüncelerimiz içinde bile sindiremeyeceğimiz böyle Efendimiz onlara imkanlar bahşetti, lütfetti. Mesela siz Süleymaniye Camii, Fatih Camii içinde Hristiyanlar gelsinler, kendilerine has ayinlerini yapsınlar, yatsın kalksınlar, yataklarını sersinler. Ondan sonra da cuma, pazar günü de kalsın orada ayin yapsın, stavrus çıkarsınlar. Buna müsaade edecek bir vicdan var mı içinizde? Süleymaniye ne oluyor ya? Fatih ne oluyor Allah aşkına? Efendimizin harem dediği, İbrahim Mekke'yi harem kıldı, ben de Labeteyn'in arasını Medine'yi harem kıldım diyor. İnanmayan insan giremez oraya. Fakat bakın, o kendi centilmenliğini, civan mertliğini, yüceliğini sergilemek için, o mübarek dinimize ısındırmak için Mescid-i Nebevi'de Necran'ı Hristiyanlar misafir ediyor. Orada kalıyorlar, günlerce kalıyorlar. Orada ibadetlerini de yapıyorlar. O Müslümanlardaki ne olgunluktur ki hiç itiraz eden bilmiyorum ben o işe. Yani ya Resulallah, bu da nedir yani, bu Hristiyanları mescide soktun? Siz tahammül edemezsiniz buna. Ve onların gönüllerine taht kurmaya çalışıyor. Mutlaka bunları Cenab-ı Hak'tan gayri metlu bir vahy ile alıyordur yani. Kur'an'da olmasa bile. Kur'an onlarla mübahale yapıldığından bahsediyor sadece. Efendimiz çağırıyor, gelin mübahalede bulunalım. Fakat onlar çekiniyorlar bundan. Benim arz edeceğim şey o değil. Şimdi bu insanların hepsinin gönlü feth oluyor mutlaka. Vallahi diyorlar, bu adam ahir zamanda gelen peygamberin ta kendisi. Yani niye Müslüman olmuyoruz o zaman? Biz Müslüman olursak Roma İmparatoru her sene çuval çuval bize verdiği altınları vermez artık bize. Az edebiliyor muyum? Ve bunlar, biz Müslüman olmayacağız ama fakat bundan sonra bizden endişe etmeyiniz yani. Size hiç dokunmayız, ilişmeyiz. Kimsenin tahrikine de alet olmayız diyorlar. Ayrılıp gidiyorlar. Şimdi günümüzde de bir kısım böyle ayrılıkçılığa düşen insanlar, ne biliyorsunuz yani? Uyuşturucuyla mı, parayla mı? Şimdi bu insanlar bundan dolayı kanmış, aldanmış, hataya düşmüş olabilirler. Fakat insan tabiatında bir centilmenlik vardır. Temizlenme, arınma adına da tabiatı gayet müsaittir. Donanımları tevbeye, evbeye, inabeye açıktır. Bugün hata edenler yarın gelip size diyebilirler ki, biz bugüne kadar hata ettik, hakkınızı helal edin. Şimdi anladınız mı meseleyi? Hakkınızı helal edin derler. Ve işte o kurbet gerçekleşmiş olur. Öyleyse bize düşen şey ne maddi ne manevi. Maniaları görmeden bugüne kadar yaptığımız iyilikler, iyilikse onlar, bu iyilikleri halis bir niyetle bundan sonra da katlayarak devam ettirmektir. Hatta başkalarını başka organizasyonlara da teşvik ederek devam ettirmektir. اَدَّالُ اَلَى الْخَيْرِ كَفَائِلِهِ buyuruyor insanların iftar tablosu. Bir hayra delalet eden, yol gösteren, rehberlik yapan, o işi sürekli yapmış gibidir buyuruyor. Binaenaleyh yani kurbet yolunda, Allah'a yaklaşma yolunda yapılan bu şey böyle çok değişik zaviyelerden, değişik açılardan hep insanı kurbete taşıyan bir yoldur. Günümüzde yaşanan gurbetlerden sıyrılmanın yolu da böyle kurbet vesilelerine başvurmadan geçer. Vesselam. Allahümme a'inna ala zikrik ve şükrik ve hüsnü ibadetik. Allahümme inna neselükel hüda ve tuka vel afafe vel gina. Allahümme iftah veşrah sudurena ve sudura ibadike fi kulli enhayil alem. إلى الإيمان والإسلام والإحسان والقرآن وإلى خدمتنا واستخدمنا في هذا الشأن وضع لنا الود بين عبادك في السماء والأرض واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المتقين الورعين الزاهدين المقربين الراضين المرضيين الصافين المحبين المحبوبين واجعلنا علماء حلماء سلماء أواهين أوابين منيبين متواضعين خاشعين متخلقين بأخلاق القرآن آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.